राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058, 3 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतांसर का आश्रम राम। परमात्मा का चिंतन करें तो चिंतन करने से कई तरह के दोष आते हैं। इस वास्ते उसने चिंतन करने का एक तरीका बताया कि चिंतन करने का तरीका ये तुझे चिंतन न करे, किंतु वो परमात्मा तत्व तो सब जगह परिपूर्ण स्वतः स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, उसके शरण हो जाए। अपने कुछ करे ना तो कर्तृत्व होता है, कर्तृत्व अभिमान आता है और कोई वो दोष आ जाता है। तो दोष से कोई दोष नहीं आएगा क्योंकि वो है सतह है, तो उसे शरण हो जाए, अपने आप को उसमें लीन कर दे। दोष तो अपना खुद रख कर रहे, अपनी सत्ता रखने से आते है दोष। अपनी सत्ता ही न रखे और परमात्मा में ही अपने परम लीन कर दे, वो स्वतः सिद्ध है, सब जगह स्वाभाविक, तो उसका चिंतन करना करे, किन्तु अपने आप को लीन कर दे, तो वो स्वतः सिद्ध है और इससे प्राप्ति हो जाएगी। अपना उद्योग करने से, अपने क्रिया करने से, कदा पदार्थ क्रिया ये दो है प्रकृति, इनको काम में लेने से प्रकृति का संबंध होता है, तो संबंध संबंध रखा ही नहीं, संबंध रख कर करता है तो दोष आते है। संबंध कर वो सत्ता मात्र से है, सत्ता मात्र में अपनी सत्ता बुद्ध मिला दे, क्योंकि परमात्मा का अंश है, तो अंश परमात्मा का है, तो परमात्मा का चिंतन न करे, अपने आप को परमात्मा में मिला दे, तो स्वाभाविक सत्ता मात्र रह जाएगा। स्वाभाविक सत्ता है, उसमें कोई दोष रहता नहीं, कोई दोष रहता ही नहीं, उसका आशक्ता ही नहीं, संभव ही नहीं, सत्ता मात्र में नहीं करते बस। वो स्वाभाविक ऐसी सत्ता पहले से है, कोई बनाना नहीं उसको, उसको करना नहीं है, स्वाभाविक सत्ता, सत्ता मात्र में कोई दोष नहीं है, और अपने आप ने उसमें लीन कर दिया। चिंतन करे तो वो करने में, चिंतन करने में तो दोष आते हैं, अपना चिंतन न करे, अपना आप को उसे मिला दे, सत्ता मात्र ही रह जाए, वो है पहले से है, अपने उसमें लीन कर दिया, तो चिंतन करने से तो दोष आते हैं, दोष कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो निर्दोष सत्ता स्वाभाविक परिपूर्ण है, सत्य सत्य सत्य। और मैं अपने आप को नींद कर दिया, अपने आप को रख करके और चिंतन करेगा नहीं, तो इसमें चेतन मन बुद्धि कोई साथ में रहेगा ही, कोई साथ में रहेगा जो जड़ता रहेगी, जो जड़ता से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तो तत्व की प्राप्ति जड़ता से रहे थोड़े पर होती है, तो जड़ता से रहे वो कहेगा तो करने पर जड़ता से रहे तो हो नहीं सकता, इस वास्ते अपना आप लीन कर रहे बस, वो है स्वाभाविक, स्वाभाविक है सत्ता, और मैं अपने को अपने को दीन कर दिया, सत्तावाद रह गई, वो अपनी बनाई हुई नहीं है, अपने चिंतन हुई नहीं है, अपना विश्वास नहीं है, वो तो है सत्य सत्य ही है ही, उसने दीन कर दिया। हम चिंतन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे तो उसको दोष आएगा, तुम करें ही नहीं, स्वाभाविक है उसमें, अपने अपने आप को उसमें लीन कर दिया। हमने किया कुछ नहीं, हमने करा कुछ नहीं, सत्ता पात्र सत्ता दीन है, बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है, सीधी स्वभाव है। जब ना व्यक्ति तुरंत में से दोष आते नहीं, सत्ता मात्र फिर सरल बात है, बहुत बढ़िया बात है, सबसे उत्तम बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है, सत्य सत्ता बात है भाई, वो स्वाभाविक बनावटी कोई चीज है ही नहीं, बनावटी उनका चिंतन करे, अपने अपने सत्ता रखे तो दोष आते है, अपने आप उसमें लीन कर दिया, क्योंकि वो है सही है, अपने उसमें लीन कर दिया, क्योंकि इस अंश जीव अविनाशी चेतना सुखराशी, देखो जीव है अविनाशी, अविनाशी में कोई दोष नहीं होता, चेतन में कोई दोष नहीं होता, अमल में कोई दोष नहीं होता, शायद सूरज में दोष नहीं होता, दोष नहीं होता तो कोई कमी नहीं आती है, उसमें अपने आप को लीन कर दिया, लीन सोते लीन है उसमें, ये लीन है उसमें है, अपना व्यक्ति तो है ही नहीं, अरे वो कोई दोष नहीं आएगा, स्वतः निर्दोष तो है, स्थिति स्वाभाविक स्वतः है पहले से ही, बस स्वीकार करें, बस हमने वही कर दिया, समझ लेन न मानना ही गलती है, और गलती दूर करी, गलती गलती है ही नहीं, स्वतः है भाई, बहु सब सा कोई कमी है नहीं, करना कुछ नहीं है, पहले से है, अनादिकाल से है, सदा है, स्वाभाविक है, स्वतः है, बिना चिंतन किए, बिना विचार किए, बिना अपना अपने कामना किए है, उनमें से दो बस इस वास्ते कोई दोष नहीं आया है, उसने स्थिति निर्दोष होंगे ब्रह्मा, यह उत्तेजित सर्गो ये शाम साम्य स्थिति को मना, संसार को उन्होंने जीत लिया जिसका मन साम्य में स्थित हो गया, निर्दोष ही सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, आपने उसे में सिद्ध कर दिया, निर्दोष ब्रह्म तस्मात में मृत्यु स्थित स्वभाव ब्रह्म स्थित है, वो सिद्ध स्वाभाविक है, स्वभाव है जो स्वीकार कर दिया, बस उसको स्वीकार न करना ही बंधन है, अब है वो स्वीकार कर दिया तो मुक्त अवस्था सुते सुते कब आवेगा? सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन ये शाम मन साम्य स्थितम साम्य अवस्था में स्थित हो गया है। ब्रह्म परमात्मा है वो निर्दोष और सम है स्वतः स्वाभाविक है और मैं अपने आभूष मेरी लीन कर दिया है। निर्दोष सम ब्रह्म तस्मात मृत्यु देता संसार में जीत गए। संसार विषमता से है, विषमता अपने सत्ता होने से है, अपन सत्ता तो है ही नहीं। बड़ी सुगम और सरल सीधी सीधी बात है, सरल बात है। तो क्रिया और पदार्थ दो की सत्ता होने से दूसरी सत्ता पैदा होती है। दूसरी सत्ता नहीं क्रिया है, क्रिया ही नहीं पदार्थ है ही नहीं, तत्व है ये तत्व है जो है सत्ता मात्र। अपनी स्थिति है ही नहीं, अपनी स्थिति परमात्मा की स्थिति है। निर्दोष अधिशम ब्रह्मा, ब्रह्म निर्दोष और समय है, वह निर्दोष और समय और मैं सिद्ध हो गया। बड़ी सीधी बात, बड़ी सरल बात, बड़ी सुगम बात है, सत्य है। हरण हो गया, मौज हो गई, शुद्ध स्वाभाविक है जो ही पहले से ही क्यों दृष्टि नहीं करे, केवल दृष्टि करने की जरूरत है और कोई करना कुछ नहीं है। इस वास्ते ने दिया ये शाम साम्य स्थितम माना, ये शाम मना साम्य स्थितम। आत्मसत तो मन कृत्वा न किंचित विचिन्ते, कुछ विचिंतन करे नहीं, करे तो कुछ करते तो आ जाएगा, व्यक्तित्व आ जाएगा, उन्हें बाधा लग जाएगी। आत्मसत तो मन कृत्वा, मन के मन को करना क्या है कि मन है वो परमात्मा है, इस बात को स्वीकार कर, स्वीकार कर उसको सिद्ध हो जाए। हमारा कहना कुछ नहीं, सदै सदै उपरमित बुद्धि और धृति ही दिया। बुद्धि और धृति है सात को धारियते बल प्राण क्रिया, बल प्राण क्रिया धारण किया, वो सात्विक धृति होती है। बुद्धि भी विशुद्ध होती है, बुद्धा विशुद्ध है तो धृत्या तो आनंद नियम है। शब्द आदि विषय अपने कोई पकड़ हो रही वो पकड़ो करके उसे चिंतन करेंगे दोष आएगा, बचना मुश्किल हो जाएगा। ये अपने दम में कुछ नहीं करे, बस इस अवस्था में लय हो तो लय संबोधि चित्तम विक्षिप्तम समय पुनः, विक्षिप्त हो जाए कोई चीज आ जाए तो शांत कर दे उसको, और लय संबोधि चित्त और क्षमा प्राप्त न चाहे तो क्षमता को प्राप्त हो जाए उसे चलाए मन न करे। एक कार्य का लिखा है निर्दोष और सम ब्रह्म, निर्दोष और सम है ब्रह्म। अपने कुछ क्रिया और दोष आया, अपना कुछ क्रिया और दोष आया, मन से दोष आया, बुद्धि से बहुत आ जाएगा, चित्त से क्रिया से तीन दोष आ जाएगा। अपने क्रिया कभी तो अपने में है ही नहीं, वास्तव में है। यह उपाय उत्तम बताया है। समम प्राप्त न चालेत न किंचित चिंतित ईश्वर तात्पर्य समम प्राप्त न चालेत। समुदाय प्राप्त हो गया मन बुद्धि कुछ कोई वृत्ति अपने लगाएंगे तो वह एक जड़ता के साथ संबंध होगा, तो अपना कुछ लगाओ ही नहीं। बड़े बात है, एकदम शुद्ध बात है। इस बात का यह तेज सर्गो ये शाम साम्य स्थित माना, जिसका मन साम्य अवस्था से तो हो गया तो संसार वो जीत गए। तो संसार तो विषमता में है, क्षमता में संसार है ही नहीं। ब्रह्म का स्वरूप बता दे दो सम और उस मन मन वैसा देते हुए इस बात से आत्म से मन कृपा करने का धातु ही नहीं है। सोचे सब ऐसा परमात्मा है ये मान लेना है, सब करना नहीं है, स्वीकार कर दिया। निर्दोष आगे सब ब्रह्म स्वीकार क्यों स्वीकार तस्मात मैं देश देता ये देश स्थल को विश्वास स्वामी थे। न प्रेषित प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त के प्रेषित नहीं हुए। प्रिय शरीर को इंद्रिया को मन को जो प्रियत हुए न प्रिय प्रेषित प्रियम प्राप्त न प्रेषित अप्रियम न उद्देश अप्रिय आज उसको उद्देश्य करे न हर्ष करे न शोक करे न ये बनी रहे ये करे न ये मिट जाए से करे न मिटने की चेष्टा है न रहने की चेष्टा है। उदासीन उदासीन उदासीन गुणे योन विचार लेते उदासीन वतासीन उदासीन की तरह वत यू कहा के उदासीन कोई है नहीं वो तत्व ही है। उन्हें योन विचार लेते गुणावर्तन देती है उद्देश्य गुण गुण मरते है अपना उसी को भी नहीं है उसे जरूरत ही नहीं है उसे मतलब ही नहीं है उसे अपना कुछ संबंध ही नहीं है सरोकार ही नहीं है योग चेष्टा नहीं रहते कोई चेष्टा नहीं। सत्ता मात्र में जी वचन से वर्णन ठीक होता नहीं है परंतु यह है कि कुछ नहीं करे न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे बस यही बात वर्णन नहीं करे वर्णन होता नहीं प्राप्ति होती वर्णन नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण।